او چې دا ورونه راسي بارستا د ستر ګنور امکار شروع کیشیان باندې وینونه دا نه هر ورځ چې ده د زری عدل دولس ولا پتیش باندې لدون کې سو ده شیان ان فی ذلک لآیات ان بشک فی ذلک په دا غدواړه کار کې چې دا جعل سو ده شپې او د ورځې چې دا غدواړي الله تعالی ته جوړ کړل په دا کې لآیات دلائل د وحدانیت د الله یقوم د هغه قوم د فار يسمعون شاغ خبر واقعي اوري دا خلق زمز چاته نصحت کی برای پرشا غاجا واور سمانا قبول یک کنی خودواری اوري مانا کرستالی که چپادی دا شای داغ دی چه مانا نو زین رو تخلاص که دا خبر واور چه سر جی پخلاص علا پا کم وی چه پا داغ شیانو که دا چه شپا ورس پیدا سیوی لآیاتن دلائل دی یو دلیل نه دلائل دی لقوم دا اغا قوم دا پار يسمعون چه دي خبر واقعي او جماعه دي اچي دي جي برا فکر پکشي كيوي چه كيوازي شفاوي مش بسا كولا كاروبار بمعتالوي دکان داري بمعتالوي تجارت بمعتالوي او داد انسان ضرورت خانا خواه باید ويت كيوازي دا مثال پا تور گرد ورز واي بيار طولا نخبیا با دا انسان آرام نوي اغا عصاب کل نرمال كدلي کل بسکون و آرام كولي د شپې چې د هوا تری لږنو کې خوب ډیر مو پیډي د ورځې څلور ساعته خوب د شپې د دوه ساعته سره نه برابر هغه خوب پیډي چې مخ ته آرام ورلو کې نو علاوه چې واځي په دغه کې فکر وې علاوه ته د الله وحدانیت زده کې په ځین کې بجراسي چې دغه سي نظام بل چانو سره جوړول او کبل شریک علاوه لري خو باید د نظام یو وخت ور بدل کړو چې زیاداره کم نه کوم زیاداره کم نه کوم د مثال په تور یو پنځه میاشتې پر لپسې ورځ پر راول یو پنځه میاشتې بیا بیرته شپه پر راولم بیا به وروسته بیرته دا نظام دغه رقم کو چې ورځ شپه وي دا تغییر چې نه خبرې معلومدار هلته د دې هغه خالق هغه مدبر هغه یو دی دا چې دا نظام یې نه خرابېږي پر دا رقم روان دی دا ښه د توحید دلیل درته پیش کړي اوس د کفارو د مشرکانو د یهودو نصاراو خبره کوي قالو دوی ویل ولاتخذني ولدي الله الا فاك ولدا اولاد الا فاك اولادني ولد اذا انت ولد كذي دا عام دي كناريني ام ولد رتويل كيش كشريزني ام ولد رتويل كيش يو بيا ابن وبنت يا غنو فرق لري ابن خاص زي توي بنت خاص لرتوي يو ولدي اولاد واولاد دريك كنا لري هو يدون ناريني دون شريزني دا كفار الا تا اولادني ولدي فاولاد قائل دي دا نوتسنج التفى آياتو كرازيك وقالت اليهود عزير ابن الله يهود بويله والعزير عليه الصلاة والسلام دعاله تعالى زويده والعزير والزويد وقالت النصارى مسيح ابن الله نصارى بويله والمسيح عليه السلام حضرة عيسى والداد دعاله زويده نخك يهود سوك نصارى سوى دعاله على تأولاد ثابت كي كنك دا مكي قريش دا مشركان دغب بويله والدا ملائكات جبنات الله دعاله تعالى لوني نو چا شزی ورته ثابت کړی چا نری نه هغه هم څنګه مقرب مخلوقات عزیر علیه السلام د الله تعالی نبی و مسیح علیه السلام د الله نبی و نو هغه به کله ویله چې موږ د الله زامن خدا مشرکانو دوی نزیر خبره یو بول دغه د الله زوی دی بول یا مسیح علیه السلام د الله تعالی زوی قریش پر او غرزه غول ملائکه د الله تعالی لونی دا نامه ته کتل نه ملکه د مونس تاره کم دی نو په لونه تعبیر کی الله دی درې سره دی وی قالو دی ویل اتخذني ولدي غركړې دي الله الا پاک ولدن اولاد د دې خبره چې نقل کړه علاوه سبحانه سبحانه پاک دې هو دا الا دا څنګه بعد خبره الله وګوره اولاد وګوره وجنه اولاد چې پیدا کیږي خو مرمدار مبارک وزده هم لري نو وعده به هم کړی نو الا پاک وای پاک دې الله لره سبحانه پاک دې هو دا الله لره دغه سي غلطو شیانو نسبت وسخه دلیل چې شې دی چې دا الله پاک دی نه پاک دی او هغه غنی الله عز وجل خو غنی دی به پروا دی زوی ته خو هغه څوک ضرورت لري چې محتاج وي برابر چې لږو کې زه پر ضعیف سم بیا به نو زوی په شر راځي یا کې مې تر ګور سره تر بول ګلوی کول نو به زوی په شر راځي الله تعالی په کم کار کې بچاته احتیاج لري په هیڅ کار کې د ټولو کارو په خپل تمام دی اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون خو د کن فیکون په قدرت باندې کارونه کوي نو زوی کې څه نه یو وزیر ته ضرورت لري نه وزیر ته لري نو الله خو غنی دی کته غنی دی کوم خادی د دې د دې ګور د سبحانه هو د پاره خدا او چې الله ځنه پاک دی ولي خدای غنی دی د غنا د پاره به عدد د دې وای له ما فی السماوات و ما فی الارض له د الله عز وجل را خاص بل چاته نه ما اغه ټول شی یعنی په سماوات چې په اسمانو کې و ما او هغه ټول شی یعنی په الارض چې په مزه کې په اسمان کې تفکر وکړه ملائکه دي که دا سیارات و نجوم دا ټول دي دا ټول د الله تعالی د پاره دي بل څوک په دا کائنات کې به ودي څوک پیش کې چې بره باندې د اسمانو د ټول شیانو مالک دي دغه ملکیت خاص چا دي د الله تعالی دي بل څوک شرکت نه پکې کوي و ما فی الارض و ما او هغه ټول شیان دي په الارض چې په مزکه کې په مزکه کې چې ژوند دي شیان دي لکه انسان یا پیری یا حیوانات دا نور یا دا نور معادن ته وګوره چې دا یا نباتات ته وګوره چې یو موجود د موجودات ته یادې د مارو د لړم د ملخ سیونه دا ټول ملکان د الله تعالی د فرج الله یا مالک دی الله یا خالق دی الله عز وجل ته دی عبد دی تابع دی نو دغه خصوصیت الله لري بل څوک دا خصوصیت پیش کی چې یاره دغه د مالکیت د مزیک د شیان او د اسمانو د شیان دا و پلانې ثابتم ثابت یو څوک به نه نبی ته ثابت دی دغه مالکیت خاوندوال نو ملک ته ثابت دي نه بل چاته نه بل چاته نه پیری ته نه یو شس اړت ای چاته نه دی ثابت نو دا خصوصیت دی الله سبحانه ولی بغنی نه بابا په جمزکه کې سړی د ټولو شیانو مالک نه یو دوه درې مټر درې خلک غنی بولی خانه کوي دا چې د الله تعالی دا ټول کائنات مالکیت ده دي نو دا څنګه نه دی غنی نو دا خنه ثابت اسول نو ګوري د او سبحانه هو د پاره کوم خبره پیش کاله او چې الله خو غنی دی نو ته څنګه د تزوی وای زی خو د احتیاج علامه د زی خو هغه څوک وایي چې محتاج یم توارد تناسل برکی غنای وجود خو هم الله د ټولو شیانو مالک دی دا د دلیل پر دې خبره پیش کی چې دغه د دې خبره چې الله اولاد لري دا غلطه ده اوس د دې د پر مخ کې په خوا په سورۃ بقره کې په 114 آیات کې هم دغه څه خبره تیر سوی الله تیم د دلیل موږ ویلو هغه دا چې الله تعالی ته کته اولاد وایي عقلی او دلیل هغه دا دي کته الله پاک ته اولاد ثابت هي اولاد چې دې ستاسو ز پښتنه کو چې دا د خدای سره هم جنس دی که غیر هم جنس که غیر هم جنسی دا خدای الله صفات نسخ او الله تعالی د عیب دار کې دیسه فرض ده چې یو شزه ده لنګس ولا برای سو وزجاو چې نه وره پیدا شه خلک یاد شي کمال بود هغه وې ده چې ټوټکا وزجون دا اوس چی شي چې دا انسان ده او ځنه پیدا سوی پسوی یا شیر لیدی یا پشید د مثال په تور یا میر لنګس ولا پشې وزجاو په دا اوس د کمال صفات خو د کمال نه ده خو عیب نو کته ده الله تعالی اولاد د دسره هم جنس نه بولی خو الله دې معیوب کی عیب ثابت کړي د شادی کمال دي تور ثابت کړي چې تقدای تزامن ثابت هي نو کې هم جنس نه خدا معیوب الله تعالی او الله تعالی خدا ټول عیب او صفه مونږ زه پاک کچیر د الله تعالی اولاد ته د هم جنس بولی هم جنس خو نه دادي چې د خپل پلار ګرد صفاتونه پکې کی چې په پلار کې په دې کې به مغې نو په هغه کې یو د صفات چې د ټول جهان مالک دي کوم ځکه چې اسمانونه دي په مخلوقات کې داسې یو څوک چې د ټول جهان مالک دي نو دا د سپات نه پکې کرا ده نو استاد خبره د عقل د لارې غلطه ده کنه هم جنس بولې خو غلطه ده د الله عیب دی بیان کی که هم جنس بولې نو خو باید الله پاک سپات ولري او د الله یم سپات لغ دی چې له ما فی السماوات او ما فی الارض دا سپات کوم دی چې په بل چا کېسته نو نسته که سره اولاد یې نسته او سبحانه هو کما لا دغه چا لا د دې شیا مت صفاق دی چې ته بده ته اولاد ثابته ولې کنه جنس کې معیوب وګرځي او کې ورته هم جنس کې نو خبره ده الله صفات کوم چې په شکر الله خلق به برته وای چې دا سم زوی دي چې هغه صفات نسته په کې نو چې ته د سره د شریکه یو خبره ده الله تعالی صفات ګرځي په دې کې الله پاک فرمایي وای مش خدای غدې دلیل پیش کې د دې خبرې لپاره چې الله واحد دی دې چې د الله لپاره اولادونه ثابتې دی د دلیل پیش کې ان نست عندكم پنیاستاسی یو کوپارو من سلطان اڅ دلیل نسته به هازه پر دا خبره چې الله او دا درته مونږ سه د دلیل پیش کې دا ان فی یدی ان نست عندكم پنیاستاسی دا کوپارو مشرکان ته وای من سلطان اڅ دلیل به هازه پر دا خبره چې الله تعالی ځانته ولادت لري یا مسیح علی السلام زیدی یا عزیر علی السلام زیدی یا ملائکه لونی پر دې ته دلیل پیش کړه لري نه الله ما خدای غد دلیل درته پیش کړه دلیل اول د وحدانیت ته غد شفا او رزق درته جوړ کړي چې ستاسو نه ګټ پکې چې د ورځې کاروبار کړي د شپې آرام ورته کړي ستاسو دماغ د پر دا د آرام ذریعہ او بل چې تکم د اولاد خبره کوي الله پاک اولاد رات کی چې الله غنی دی دغه صفات لري چې د ټول جهان مالک دی په دې باندې د الله تعالی اولاد رات تکه ثابتې او نسیم د جل پیش کوي لري اتقولون علی الله ما لا تعلمون اتقولون ای نو تسوا یس علی الله پر الله پاک باندې ما هغه خبر لا تعلمون چې په پویږي نو دا خو یلا دی به اکلی خبر دی د خبرې مغه سنې یو دلی تر پلی را بس لکه د مثال په تور زموږ د اوس مسلمانان چې دي د خبرې مغز ته نه ورلویږي کفار یو خبره پر دا دماغ ورکړي پر دا د په دماغ کې چې ورکړه دا یې بالا نه سره پلټي چې دا اوس اسلام سره لګیږي دا اوس نه لګیږي بالا یې وایي په هر مجلس کې چې لکه د مثال په تور کفارو دا یو خبره ده دوی نو پر موږ باندې دا خپل منتر یو یو رایې لکوي مسلمانان یې ګرد ورسره بدرګه کوي د بیان د ازادۍ وخت بیان ازاد دی د بیان د ازادۍ وخت عباس د مسلمانانو په خلو کې ولید اوس ته چې بابا په اسلام کې بیان نه دی آزاد په اسلام کې دغه بیانونه الله پاک درته وایي چې دغه بیان وکړي لکه دا اوس چې الله تعالی نور ریاضی د خدا په کاپیر کېږي نو ته به بارګاډه ته به څوک ژغ نه کوي ته به بیان آزاد دی تقی عثماني صاحب د خدای پاک ژوند لره ورک نو دوی زما به یو انګریز سره خبره سوله چې دا د بیان پر ازادۍ باندې راول بره ما وخت بیان آزاد دی درته ول نو وو والمال دا بیان ته کته قیدونه او اچي قوسله وای کی نور اچي نظم یو بیان کو هغه بیان دا د داستار ایس جمهور ته داستا پچا ته ځکه ځل کوم به اجتماع ته څوک راغونی چې پر خلر علا ورته وای ته پښتنو په لاجا وای چې مور ما نه مور پر نو خبره ما باندې کیه بره خو ما ته زول نه را اچي چې دی وجه د بچا اهانت کی شه چې د بچا په اهانت کې خو به د بیان نه دی آزاد دلته ته چې د الله اهانت کې ته به څوک راغونی ته چې در رسول اهانت کې ته به څوک راغونی زما ته واژغ مره تکو بیان آزاد دی ما رسول ته سپکی ویل ته بژغ نه کوي کوم قران ته سپکی ویل ته بژغ نه کوي بیان آزاد دی کوپریات وای زه چې ستاده در رئیس جمهور اهانات وکم براز بنج کې رول چکو زولنیم دا بیان بیان نه دی آزاد نو خدا دا بیان آزادی ته په خپل نه مانی په ما څه نه مانی اوبس دا بیا کلام مسلمانانو پر خپل یاپ او کړی چې بیان آزاد دی ا بیان مبارکی د دیم دغه رقم خبر یاله ته قولون ايات سوا اس على الله اي پر الا ما ما اغه خبر لا تعلمون چې علم نفر لري ځل کی جلته نه د سجو جسر الا ته خپل را باسي تو خسره وسجو چې الا فقط اولاد کدای سي د عقیده چې موږ مخ پیش کی چې عقل نه مني چې الله تعالی د اولاد ودری چې څنګه وای قل نو د شپ سي ورته وای الا پاک و نبی علی السلام ته وای نو ته د دې دغه خبر چې د دې آلات اولاد سابقې دغه په جواب کې دي شو ورته ان الذين بشك اغه خل يفترون چې دوی غټه کول کوي على الله پر الله پاک باندې الکذب د دروغ چې نو ورته ارڅوک چې پر الله تعالی باندې دروغ غټه کوي الله اولادونه نه لري دی ورته ثابتي لا يفلحوا لا يفلحون دي کامیا بنس حاصل ولې دا به د ګردو مرد لپاره ناکامي دا به د دوزخ ور لړنګ دی په دوزخ کې لوي دا څنګه خبره ده کی ګوري چې نه ده دي خبره افتراء د دروغ دی وجه خو یل علم نفر لري چې الله پاک او نادر په څو ټکه نو افتراء د نو ارڅو چې افتراء کې هغه کامیاب نس کېدلای هغه بنا کام نه کامي قلت ورتو اي محمد ان الذين بشك هغه خلق يفترون چې دوی غټه کول او تړل کی على الله پر الله الكذب د دروغ دا غس دروغونه په ستړي لا يفلحون دي کامیاب نس حاصل ولا دلته یو سوال بار اوري چې ته کامیاب نس حاصل ولا خوته د یک کاپیرانو ژوند ته وګوره خدای ملک ته یار بل تشبیه له جنت داس جوړ کړی پر سره کم شمه تران لري څنګه شو جګ جګ ونی بدنونه الله تعالی ور ور کړی شایسته صورتونه ور ور ور کړی چې د دنیا یو تن عم نعمت او سعیده غدی ته حاصل ده تدل تو الله یفلحون الله تعالی د جخ بل جواب کی برای متاع فی الدنیا ترجمه تعوند مخونه غزالی کچ په اسوال کې ذکر شو چې ځالک دغه نعمتونه چې ته وینې ده متاعون دا ګټه اخستلې په دنیا په دې دنیا کې دا فقط د دې دنیا ساز سامان چې الله ورته کړی ثم الینا مرجعهم ثم بیا الینا ومستمرجعهم را ګرځېده د دې بیا ته د حال وګوره چې دای ما ته راځي په ورځ د قیامت چې سوال او جواب د ټول ترازو د ختم سجده چیرېږي چې دې بیره به دا نعمتونه لري که بده په دوزخ کې لويږي په هغه عبدالعباد دوزخ کې علاوه دا د دې دلیل نه دی چې پر دې دنیا ښه زامن لري ښه کاروبار برابر دی بار بونو دا معنی چې دې پر خدای ګران دی دې کامیاب دی کامیابی وجه ته نه وایي کامیابی هغه ته وایي چې د الله په وړاندې څوک محترم شي متاع دغه د دې نعمتونه دا اسودګي او وسای متاع دا ګټه اخستل دي منفعت اخستل دي په دنیا په دې دنیا کې بس د اخرت نور سره دي ثم بیا تر دغه چې دنیا تیر سو الینا او مرجعهم رجوع راګرځي د دې ثم بیا نو چې راګرځي د یو څه شل کیج موزیق مجبور څکوهم ودیته العذاب الشدید سخت عذاب بیا راغه سخت عذاب سخت عذاب خو دوه رختي هغه بیا دې تور څکو نو ولي د الله تعالی د طرفه نعوذ بالله دا به څوک وي چې نه الله تعالی چې واکمن دي بارنه په دغه باندې د دوه رخت اچي ناکي اچي علاوه ناکي نه دي به ماکان یو کفرو بما په سبب د هغه کارونو چې دی و یا کفرون کوپر په دنیا کې کاوه دا کوپر چې دی پر دې دنیا به نعمتونه دی استفاده ځنی وکي اغم د چا د پاره د استدراج د پاره چې دی را ونه ګرځي رتوبه یې په نصیب نسی که سره چې دا دغه نه اخلاص دی نو په آخرت کې چې دی د ده د پاره بیا دا نعمتونه نسته هلته د ده د پاره عذابي شدید دی عذابي شدید واجه معلا ویل چې ما په سبب دغه کانو چې دی و یکفرون دی کفر کاوه کفر دا معنا چې د الله عز وجل چې کوم پرامین دي د هغه څخه انکار کوه د الله چې کوم صفات دي د هغو څخه انکار کوه نه د الله تعالی صفات پوره پوره منل او نه د الله تعالی د پرامینو احکام چې د واجباتو د فرائض و د روا و ناروا چې نازله سوې ده نه دغه اقرار کوه دغه څه هم چېشي و منکر و نو تر دغه ځایه پورې د هغه سبقه د سره تر دې ځایه ټوله یو مزمور شو هغه د الله تعالی وحدانیت و په دلیل یې ثابت کړي او کوم څوک چې بلا دلیل خبرې کړي د هغه په باره کې الله ځکه کړي چې دی کامیابي نسي حاصلولی او یو دانه دلیل هم نسي پېښولی د دې دپاره چې الله تعالی ځانته اولادونه لري یا نر یا یې ښځې هېڅ اولاد ځانته الله نه لري نو الله عز وجل د مشرکانو د کفارو د خبرو یا د هغه اخلاقو څخه موږ وساتي چې هغه به زموږ د بربادۍ ذریعه ګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.